السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tuendelea na sura Ar-Ra'd. Leo tuko aya ya pili. Ya sura Ar-Ra'd, aya ambayo jana tulianza tukasema biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Leo tuendelea nayo kuzungumzia alistiwa, kuzungumzia alistiwa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha thumma istawa 'ala al-'arsh. Allah subhanahu wa ta'ala amezinua mbingu saba bila ya nguzo ambayo mwaiona. Yani, kama alivyozungumza Ibn Kathir kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameinua mbingu pasi na nguzo, bila ya nguzo, na sio kumaanisha bila ya nguzo ambazo mwaziona kwamba zipo lakini hamzioni. Aa, pasi na nguzo, hamna nguzo. Kisha baada ya hapo akasema thumma istawa 'ala al-'arsh, kisha akawa juu ya arsh. Jana tulizungumzia masala ya alistiwa na namna zake, tukasema ina maana ya ala wa saida wa istaqarra. Maana mengi yalizungumzwa, nikasema nitakuja kuanzia kwenye alistiwa hiyo kesho insha Allah tabaraka wa ta'ala. Sasa al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala asema قوله ثم استوى على العرش كيش أقوى جو عرش، تقدم تفسيره في سورة الأعراف. تفسير يا آيهي إما تنقولي كتك سورة الأعراف، وأنه يمر كما جاء، هي أنك عقيدة يا أهل السنة والجماعة. طب الأسماء والصفات نمرها كما جاء، tunayapitisha majina na sifa za Allah tabaraka wa ta'ala kama zilivyokuja, min ghairi takyifin wala tashbihi, bila kuleta kaifa au kufananiza, wala ta'tilin au kuvua sifa zote au kuondoa majina yote kwa Allah, wala tamthili au kufijia mfano. Ta'ala Allahu 'uluwan kabira, Allah subhanahu wa ta'ala ametakasika, yuko juu. Kabla ya kuendelea hiki kipengele, nilikuwa nataka nizungumze kauli ya al-Imam Shafi'i, al-Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kuhusiana na masala ya al-istiwa, kwa sababu watu wengi wa Afrika Mashariki huku, kama nilivyotanguliza jana, madhehebu yao ni Mashafi'i. Nitakwambia mimi ni Mshafi, lakini hajui Shafi asema nini kuhusiana na masala ya aqida. Kwa hiyo kitabu hiki nilichokishika hiki kinaitwa Manhajul Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi ithbati al-aqida, manhaj ya al-Imam Shafi'i katika kuthibitisha masala ya aqida. Yani al-Doktor Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Aqil alienda kwenye vitabu vya al-Imam Shafi'i akachomoa maneno ya kiakida yote akayakusanya pamoja. Kwa anakuambia Shafi'i kasema hivi, angalia al-Umma. Al-Umma kitabu cha al-Imam Shafi'i niko nacho hapa ndani, kubwa hapa na huko. Anachukua neno akamwambia kaangalia kwenye risala. Nimelitoa huko. Kwa hiyo tunataka tuangalie masala ya al-istiwa, al-Imam Shafi'i yeye kapita vipi kuhusiana na swala zima la al-istiwa. Nadhani nilikwambieni jana kuhusiana na masala ya Imamul Haramain al-Juwayni. ambaye alikuwa anasema Allah tabarak wa taala ghairu mustawi ala al-arsh, yuko mabosa tu. Akaambiwa na al-Hamadani, mbona sisi tusali tusujudu kuelekea katika yani vitu vyetu kwenye ardhi, lakini roho zetu zaomba aliye juu? Ukisujudu wasujudu kwenye busati, lakini roho yako nafsi yako yamwomba yaelekewa juu. Al-Imam al-Haramain al-Juwayni akasema hayyarani al-Hamadani, hayyarani al-Hamadani, amemtahariza al-Hamadani. Ni kweli mimi nikiomba Allah roho yangu yaomba aliye juu. Kwa hiyo al-Imam Shafi'i ana maneno mengi sana kayazungumza kwenye vitabu vyake, shekhe ndio akayakusanya kuhusiana na masala mengi ya aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Asema walisalaf rahimahumullahu ta'ala fi tafsir al-istiwa arba' ibarat. As-salaf as-salih katika tafsir al-istiwa wana maana nne. Maana ya kwanza al-ulu, maana ya pili al-irtifa', maana ya tatu as-suhud, maana ya nne al-istiqrar. Hayo ni maneno ya al-Imam Shafi'i, lakini kanukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Al-hasib ni kwamba asema anna as-salaf yu'minuna bi'uluwi Allah, as-salaf as-salih wema waliotangulia. Hii ni ajabu kubwa sana. Sasa hivi ukisikia neno salaf unaonekana kama vile umekuja na dini mpya, kumbe maneno yalitumiwa na mashaikh wa zamani huko kina Shafi'i. Asema anna as-salaf as-salih yu'minuna bi'uluwi Allah, wema waliotangulia walikuwa wakiamini kwamba Allah yuko juu, ala khalqi, juu ya viumbe wake, wastiwaihi ala arshi, na yuko juu ya arshi yake, kama yaliqu bi jalalihi wa azamatihi, kama anavyoendana na utukufu wake na al-azama wal jalal, vitu vyote ni utukufu. ومما ورد عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك ما ذكره الذهبي في العلو كقياله اليوكوجا كتوك امام الشافعي حسان عقيده هي نياله اليوكوجا كتوك امام الذهبي رحمه الله تعالى في العلو في كتابه ذاك يتنسيت العلو فقال كما روى شيخ الاسلام امبوكيا شيخ الاسلام ابو الحسن الحكاري امانه ابو الحسن الحكاري والحافظ ابو محمد المقدسي وهو مفكيه باسناده الى ابي ثور وابي شعيب كلاهما عن الامام محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى ناصر الحديث رحمه الله تعالى قال القول في السنه ينتسب القول في السنه مننه ketika sunnah التي انا عليها امال mimi ndio niko katika msimamo huu au katika akida hiyo. ورأيت عليها الذين رأيتهم نمواونا ولا ما نمواونا وقو كتك نسمم هو مثل سفيان مثل سفيان ومالك نمالك وغير وغيرهم وغيرهما لو يجينا شكوا واوين الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأنذا نفكير وأنبا فنمونا فسيكو بذكو حادث بقوى الله وأن محمد رسول الله نظم محمد من جمعه الله وان الله على عرشه في سمائه هو ده شاهد ده ني عقيده ياك وان الله على عرشه في سمائه نقول الله يوكو juu ya arshi yake tena juu ya mbingu yani hizi mbingu baada ya mbingu saba mbele kuna bahari baada ya bahari kuna kursiyu baada ya kursiyu kuna arshi baada ya arshi nipo juu ni Allah tabaraka wa taala. Na kila kimoja kutoka kimoja kwa kwenda kingine kitu kingine ni mwendo wa miaka 500. Kutoka ardhini hapa mpaka katika mbingu ya kwanza ni mwendo wa miaka 500. Mtume anasema hivyo, mbingu ya kwanza kitabu chake ule uzito wa ile mbingu unene wake kitabu yani kwa mfano hiki kitabu huu unene huu eh kutoka mwanzo mpaka umalize ni mwendo wa miaka 500. Ukiumaliza kutembea mpaka katika mbingu ya pili ni mwendo wa miaka 500. Mbingu ya pili nayo kuimaliza kisafu yake, unene wake miaka 500. Kutoka juu ya mbingu ya pili mpaka mbingu ya tatu, hakadha mpaka mbingu saba ziishi. Zikiisha kuanzia mbingu ya saba mpaka wakuu ya kutemaji, yani bahari, ni mwendo wa miaka 500. Uvuke hiyo bahari mpaka uimalize miaka mingapi? Ndipo ufike kwenye kurusiu. Ukimaliza kurusiu, nayo kuanzia kwenye kurusiu mpaka kwenye arsh, ni mwendo wa miaka 500. Allah tabaraka wa ta'ala baada ya arsh ni Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa ma'akum aina ma'akum. Hali pamoja na hivyo, yuko pamoja na nyinyi mnachokifanya, Allah tabaraka wa ta'ala anakuoneni na anakupeni nusra. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول وإن الله على عرشه في سمائه. طيب هل منين هذا اللي وفيه وسبب الأشاعرة ونسمع قم الله تبارك وتعالى لا يشار بالجهة حاشري وبني وسمع يكوكو يكوكو يكوكو هاي اللي مقصة كتكاليا الأشاعرة. طيب الإمام الشافعي سمع وإن الله نقم الله تبارك وتعالى على عرشه يكدو عرشياته في سمائه في هابا هاي مانيش دان إن مانيش على يو تمالي أنا نعم فيه يا ظرفية لكن كنا وقسم وإنجينا إن كجا هاينا ماني يا ظرفية إن ماني يا العلو انفانو الله تبارك وتعالى كمنو كوفر عون أو أنبياء وتواكي لأصلبنكم في جذوع النخل نتواصلوا نيني ndani ya vigogo juu ya vigogo vya mitende sio ndani. Kwa hiyo sio kila fii inakuwa ni nini, ni ya ndani. Kwa hivyo hapa al-Imam Shafi rahimahullah ta'ala anaithibitisha itikadi ya ahli sunnah wal jamaa, asema pamoja na ujuu wake yaqrubu min khalqihi, anakuwa karibu na viumbe wake. Kaifa sha kwa namna anawataka. Tayib Muhammad alayhi salatu wassalam wako katika pango na Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar amwambia law anna wahid, angelikuwa mmoja katika wao, ta'ata ra'sahu angeimamisha macho fi la absarana, angetuona wapi hapo kwenye pango, sio kama madhanuka bisnaini. Abu Bakar vipi bwana, penye wawili sidania ni wawili, Allahu Allah ni wangapi? Watatu. Hapa Allah yuko pamoja nao bi maana ya kuwachunga na kuwanusuru, na kuwaona kama vile Musa alivyoambiwa ni watu wake. Farauna ali na jeshi lake wanamfukuza, anambia ya Musa inna la mudrakun, tutakamatwa hawa wanakuja. Qala kalla. Musa akasema hapana, sivyo hivyo. Inna ma'iya rabbi sayahdini, niko pamoja hapa na Mola wangu ataniongoza. Allah akamwambia piga fimbo, bahari kapasuka, wale wakapita. Kwa hivyo upamoja huu unaozungumzwa hapa ni upamoja wa kunusuru, ni upamoja wa kuchunga, ni upamoja wa rahma, kutaramsha riziki, kukuangalieni, kukuoneni na mfano mambo kama hayo. Lakini yeye mwenyewe kama yeye mwenyewe yuko juu, ala arshihi, juu ya arshi yake. Sema juu ya arshi yake, tasema yuko, yani arshi kwa hapa, yeye yuko juu. Kakaa, kasimama, kalala, hatujui. Ndipo kwa lazima tutasimishe. Aje asema yukoje mwenyewe huko, eh? Yuko juu. Tumeelewana? Al-Imam Shafi anaelewa sema yaqrubu min khalqihi kayfa sha wa yanzilu ila as-sama'i ad-dunya kayfa sha. Na anashuka. Kinachoshuka chatoka wapi kwenda? Anashuka kutoka mbingu ya dunia kwa namna anayotaka. Tayib. Kuna watu wasema Allah yuko popote. Hii sira ya yuko popote. Alafu ukimzonga anakuambia hayupo mbele, hayupo nyuma, hayupo juu, hayuko chini, hayuko kulia, hayuko kushoto. Sasa yua. Huyu ana Mungu huyu. Hana. Maana mtu anasema mimi nina baiskeli, lakini baiskeli haina matairi, haina mpira, haina sukani, nyumbani kwangu haipo, barabarani haipo, dukani pia haipo fika. Mfano wake huyu hana. Hada yaabudu man al-ma'dum, anaabudu kitu hakuna. Kwa hivyo al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala atuthibitia atuthibitishia aqida ya ahli sunnah wal jamaa kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu. Ndio maana mtume akasemaje, arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Wale waliona huruma Allah mwingi wa rahma naye anafanya nini? Anawahurumia. Wahurumieni walioko ardhini, atakuhurumieni walioko mbinguni. Wanasema ah, mbinguni pale kuna machache, malaika pia wako huko. Ah, yani ahli bid'ah hawakosi basi kijinjia cha kupenyea. Tayibu, haya Allah tabaraka wa taala asema, mtume asema yanzilu rabbuna, utasemaje? Ni malaika anayetuka, anasema man yad'uni fa astajiba la, nani atanioma nimjibu? Kweli huyo malaika atakasema hivi? Haiwezekani. Kwa hiyo haya yote ni kutaka kukaririsha kwamba Allah tabaraka wa taala ala arshi. Kadhalika mtume alikuwa sana tano juu, sio? Alienda sirana mi'raj, la shak, ili halina khilaf, kenda kapewa sala tano huko juu. Kwa hiyo masala ya al-istiwa ni masala yanakaririwa na a'immatul arba'a wote, lakini hizi hapa tunasoma maneno ya al-Imam Shafi'i kwa sababu sisi watu wa Afrika Mashariki ndio mara nyingi tunachukua maneno ya al-Imam Shafi'i idha wafaqa as-sawab. Wa dhakara sa'ir al-i'tiqad, kisha baada ya hapa akataja itikadi zote za ahli sunnati wal jamaa. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qala Shafi'i, naye anukuu maneno yana Ibn Taymiyyah sama amesema al-Imam Shafi'i, khilafatu Abi Bakr Siddiqi haqqun, ukhalifa wa Abu Bakr Siddiqi ni haki, ni kweli. Qadahu Allahu ta'ala fi samaihi, alishaupitisha Allah mtukufu akiwa juu ya mbingu yake huko. Hii kauli haithibitishi Allah yupo wapi? Yathibitisha. Aendelea sema wa jamaa alayhi kuluba ibadihi, kisha katika hilo baada ya kulihukumu na kulipanga akazikusanya nyoyo za masahaba zote zimkubali nani? Abu Bakar Siddiq. Thumma qala law yajma'u ma qalahu ash-Shafi'i fi hadha al-bab la kana fihi kifaya. Ibn Taymiyyah asema laiti angekusanya mambo aliyozungumza Shafi katika mlango huu wa al-istiwa ingekuwa inatosha kuli, kazungumza maneno mengi sana. Waqad istadalla al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ala 'uluwi Allah subhanahu wa ta'ala bi khabari Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. Lakini pia al-Imam Shafi'i siku moja alitoa dalili kuthibitisha 'uluwi Allah tabaarak wa ta'ala kwa khabari ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, wa annahu arada an ya'tiq jariyatan laha, alitaka kumwacha huru mtumwa wake. Famtahanaha an-nabiyyu, mtume akampa mtihani, liya'rifa annaha mu'min am la, ili amjue kama yeye ni muumini au la. Faqala laha, mtume akasema kumwambia jaria, aina rabbuk, hapa imekuja lafzi hiyo katika sahih Muslim, aina Allah, aina rabbuk, bwana wako mlezi yu wapi? Fa ashara ila as-samaa, akaashiria juu. Faqala man ana, mtume akasema mimi ni nani? Faqalat anta rasulullah, mtume akasema ile jari akasema wewe ni mjumbe wa Allah. Qala mtume akasema i'tiqha fa innaha mu'mina, mwache huru, hakika huyu ni muumini. Fahakama biimaniha lamma aqarrat anna rabbaha fi as-samaa, atakiri kwa imani yake kwamba huyu binti ni muumini pale aliposema kwamba mola wake yuko juu. Waarafat rabbaha bi sifati al-ulu wal-fawqiyya, kwa akawa anamjua mola wake kwa sifa ya ujuu wal-fawqiyya, al-fawqiyya pia ni juu. Haya maneno sema yanaangaliwa katika al-ummu mjeledi wa 5 ukurasa 280, na mimi nishazungumza al-ummu niko nayo, wa majmuu al-fatawa pia niko nayo Ibn Taymiyyah mjeledi wa 5 ukurasa 192, wa sawa'iq al-mursala pia yanapatikana maneno haya mjeledi wa 4 ukurasa 130, وانظر المناقب للبيهقي المناقب الشافعي للبيهقي. يبقى كwanza ukurasa 394. Haya yote ni maneno ambayo al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anatuthibitishia kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu. Kauli ya mwisho, kauli ya al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala fi al-asma'i wa sifati kitabu hicho, asema ba'da an dhakara al-adillata 'ala istiwa'i Allah tabaraka wa ta'ala 'ala 'arshihi. Baada ya kutaja dalili za kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu ya arshi yake, kisha akasema wal atharu 'an as-salaf fi ma'na hadha kathira. Na athar, maneno yaliyokuja kutoka kwa salafu sale, yani yaliyo na maana kama hii, ni mengi. Wala hadhihi tariq, na katika njia hii, yadullu madhhabu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Huyo ni al-Bayhaqi. Madhhabu ya al-Imamu Shafi'i yanatuelekeza katika hilo. Hadhihi ba'dhu an-nususi ad-dalati 'ala i'tiqadi al-Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hizi ni baadhi ya dalili zinazoelekeza itikadi ya al-Imam Shafi'i, wa annahu yu'minu bi jami'i ma wasafa Allah bihi nafsa, na kwamba yeye anaamini yote ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameisifu nafsi yake. Wa bima wasafahu bihi rasuluhu, na yale aliyosifiwa ni mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala madhhabi salafi, kwa madhhabu ya as-salafu salih, wema waliotangulia. Hapo nafunika kitabu hiki ambacho kinahusiana al-Imam Shafi'i, sababu lengo letu lilikuwa kujua aqida ya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika mas'ala haya ya al-istiwa. Tukirudi kwa Ibn Kathir ili tuweze kumalizia dakika zilizobakia, anasema وقوله وسخر الشمس والقمر اكفتيشا جوا na mwezi كل vyote hivyo yajiri vinapita li ajali musamma mpaka wakati maalumu. Tunasema huwa wakati maalumu huu inawezekana ikawa ni siku ya kiyama. Tumsikize Ibn Kathir anasemaje kuhusiana hili. Anasema qila almurad annaha yajriyani ila nkitaihima biqiyami saa, vitapita viwili hivyo mpaka safari yao hiyo itakatwa, ni kusimama nini, kiyama. Kiyama kusimama ba khalas, safari za jua na mwezi zimekwisha. Jua laja laletwa chini kabisa maili moja hapa, alafu na nyinyi mko hapa mmesimama, na hapo ardhi imebadilika yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati, siku ambapo ardhi itabadilishwa itakuwa si hii tena, na mbingu pia zitabadilishwa, itakuwa hiyo ni siku ya kizaazaa. Nasalullah salamata wal afia. Ka kaulihi taala washamsu tajri, na jua lafanyaje, jua lapita laenda, limustaqarri laha, kwa kiwango chake kile kile ambacho Allah tabaraka wa taala amehukumu jua liende namna hiyo, katika swati ya Yasin hiyo aya ya 38. Waqila almuradu, lakini kasema tena kwa mama lengo yake ni kwamba ila mustaqarrihima wa huwa tahta al-arsh, jua linaenda mpaka pale mahali lipo amrifa likatue, ndipo linatua, napo ni chini ya nini, chini ya arsh. Dhulqarnain asema alishika njia, thumma asbaa sababa, kisha akafuata nini, njia, hata idha balagha maghriba shamsi wajadaha taghrubu fi aini, alikwenda kulikuta huko jua kumbe lazama kwenye matoto. Sasa tulikuwa tunajua Qur'ani hii inatambia lazama kwenye matoto huko, hapa tuambiwa kumbe lazama sehemu ninapozama jua ni chini ya arshi. Hata idha balagha matla'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, akalikuta la chomoza kwa watu, kumbe kuna viumbe huko hawaja yakiwa kizuizi chochote, jua likitoka tunawatandika, sio kama sisi huko wajificha chini ya mti kwenye nyumba yako. Haya ni maneno ya Qur'an. Kwa hivyo hili jua laenda laenda laenda, lakini mwisho laenda lazama. Qur'an anasema lazama kwenye matope. Sema kwenye matope inakuwaje? Qur'an anasema lazima tuamini mambo ya ghaib. Alif lam mim, dhalika alkitab la raiba fi huda lilmuttaqin alladhina madha yuqimuna salata wa yutuna zakata mimma razaqnahum yunfiqun walladhina ha bwana suratul baqara sijuzi chengo yugwa ha isome sasa ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم أيوة هنا مسألة يا غالب الشيخ كما أتجيوا لازم أكون يمتوت لازم تؤمني يعني تؤمني كف كف بالإجمال ها؟ أهل السنة والجماعة عقيدة أهل السنة والجماعة أو آية اللي يقود بالإجمال تبقى في يمين بالإجمال اللي يقود بالتفصيل في يمين هذا بالتفصيل كتكي كتفوت تفوت مسألة الأسماء والصفات ها ساسانين تسمى الله يكوجو عرش يكوجي يكوجو يكوجي أمكا أنا سماما أمتانو يكوجو عرش يكوجي وستفوت كتفوت كنا أتاري يكوفو سنو فكريان بيوم بي الله wala mkufikirie ama yukoje shekhe huyo atakapogulia mlango tu ambao fikiria wengi kwambia fikiria utafika wapi maana tokia jana nakuona wagagamiza gagamiza wewe eh tayeb ibn kathir endelea asema waqila almuradu ila mustaqarrihima wa huwa tahta madha al'ash asema kwamba nitaenda juu mpaka chini ya nini chini ya ardhi. Hii aya inaonekana sije ifasiri leo eh? Si ndio? Jana tulio ifasiri. Ngoja niifasiri kwanza. Allahu alladhi rafa'a as-samawati. Allah Mwenyezi Mungu. Allah bibana ya muabudiwa. Maana asili ya Allah ni alaha ya alahu ndio asili yake. Bi maana abada yu'badu. Sawa? Kwa hivyo Allahu bi maana mwenye kuabudiwa. Milwana, mwenye kuabudiwa. Na ukana fihima aliha waabudiwa. Milwana, kwa hivyo, Allah tafsiri yake kusema Allah tafsiri yake ni Mwenyezi Mungu fihi nadhar. Kwa sababu neno Allah huliwezi kutafsiri na yani neno kwa neno, halitafsiriki hivyo. Kwa sababu neno Allah tafsiri yake ni ibara, ni sentence. Ay, al-ma'budu bihaq. Hiyo tafsiri yake. Allah maanahu al-ma'budu. Mwenye kuabudiwa. Na sio kusema Mwenyezi Mungu. Hebu tutafuteni neno Mwenyezi Mungu maana yake ni Mwenyezi alafu Mungu. Vipi? Mungu ni nini Sheikh Musa? Mwenye kuabudiwa. Mwenye kuabudiwa. Alugha nakufudia ile mwenye enzi ehe muumba kama unataka kuja mwenye enzi na muumbaji na muumbaji aha kwa hiyo hii Mungu ni kifupi cha muumba kwa Kiswahili Mungu mwenye enzi yani kumefanya Mungu na shangwe yani watamu na shangwe ehe kwa hiyo enzi kutangulia sio izza mwenye izza izza ni nguvu na cheo si kutangulia ndio maana nikauliza vizuri hapo wa enzi na enzi Kiswahili sio Kiarabu Kiswahili tutafika yataka panaye hapa maana kwa hiyo ni mwenye enzi Mungu yani unamaanisha wa tangu na tangu Mungu muumba ndio lakini wa tangu na tangu sema basi semaje wa tangu na tangu hakuna leo kutangulia ndio wa kwanza leo aha kwa Kiswahili lakini sawa tutaelewana sasa kwa hivyo mwenye enzi Mungu ni ibara ambayo inataka kumwarifisha Allah. Kwa sababu Ibn Abbas kadhalika Ibn Taymiyyah, pamoja kama kuna baadhi ya watu wanasema Allah tabaraka wa taala asiite isipokuwa na majina yake yale 99 aliyoyataja, lakini Mtume alayhi salatu wasalam kuna baadhi ya masahaba aliwaambia wajifundishe lugha za Kiunani, za Kifursi, ili waweze kuwafundisha wale kwa lugha zao. Tumeelewana? Kama mfano kashahi shah kwenye kitabu tauhid imekuja hiyo kwa Kifursi, anamaanisha ni jina la Allah Kifursi. Sasa kukawa kuna mkanganyiko, wengine wanasema inajuzu kuitwa Allah kwa jina, kwa majina haya mengine, kamuita godi eh, duruma namuita jina lake, mdigo jina lake eh, mulungu sijui, si ndio hayo? Baadhi ya salafu salih wanasema haijuzu, Allah aitwe Allah tu na majina yake yale 99, lakini haya majina mengine asiitwe ya kilugha na kikabila tofauti. Lakini baadhi ya ulama kama Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim wanasema inajuzu, nasema inajuzu kwa sababu wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi, hatuja mtuma mtume sikuwa tumtuma kwa lugha ya watu wake, liyubayyin lahum, awabainishie waweze kujua kila kitu, sababu lengo ni wewe umjue mola wako ni nani, umwabudu vilivyo, umpekeshe, usimshirikishe, ndio. Kwa hivyo hiyo ndio mahalo ambapo kwamba khilafu ilitokea hapa kidogo. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala asema Allahu alladhi rafa'a as-samawati alizainua nini mbingu, bighaira amadin tarawna, bila ya nguzo ambazo nyie mwaziona, thumma stawa ala al-arsh, kisha akawa juu ya arshi, wasakhara ash-shamsa wal-qamara, akabitisha jua na nini na mwezi, kullu yote hivyo, yajiri vinatembea, liajali musamma, mpaka muda maalumu uliopangwa, yudabbiru al-amra, Allah anayapanga mambo, yufassilu al-ayat, anazipambanua nini aya zake, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun, huenda nyie mkawa na yakini na kukutana na nani na mola wenu, kama Allah hatakupambanulieni aya zake huenda mkaondoka yakini. Kwa hivyo anazipambanua ili muwe na yakini kwamba mtakutana na Allah tabaraka wa taala, kisha atawalipa aliyefanya khairi atakuwa khairi yake, na aliyefanya shari atakutana na shari yake. Kwa hivyo aliposema washamsu tajiri limustaqarri laha, haya maneno yake hapo tushazungumza kwamba almuradu ila mustaqarrihima wa huwa tahta al-arshi mimma yali batna al-ardhi min al-janib al-akhar, alikuwa anamaanisha kwamba mahala pake ni hapo chini ya arshi katika upande wa ardhini katika upande wa nini wa ardhini, hapo ni kinyume na huo upande mwingine huko juu. Fa innahuma wasairul kawakib, hivyo viwili na vitu vyote vinavyo vilivyo na staili ya nyota, hivyo kama vile nyota, mwezi, jua vyote vimetishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha wasalu hunalika yakununa ab'ada ma yakunu 'ala al-'arsh, kwa sababu vikifika huko vilivyoambiwa vifike vinakuwa ndio viko mbali sana kwa namna ya kutoka arshi katika arshi mpaka huko vilikoenda ni mbali sana. Ni annahu 'ala sahih, kwa sababu kwa kauli iliyo sahihi, alladhi taqumu 'alayhi al-adilla, ambayo dalili zinasimamia kauli hiyo al-'arshi kubbatu mimma yali al-alama min hadha al-wajh, au hiyo sama ni kubbatu mimma yali al-alama min hadha al-wajh, ni kitu kama kubba. Kubba jana nilielezea nikasema ni kama vile msikiti wa Baitul Maqdis, kama kuna mtu aliyekuona hapa juu kuna kama jimviringo fulani hivi, jimtungi fulani, sio lile, halina nguzo chini yake, ni kubba, linashikiliwa kama vile kikombe kikifunika hivi, ile midomo yake ya pembeni ndio inashikilia, lakini hakuna nguzo ambayo mwaiona, ndio maana yake. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo mbingu, ni kama kubba imefunika ardhi namna hii walaisa bimuhitin kasairil aflaki, na hiyo arshi, anazungumzia arshi hapa, haijazungukwa kama vile falaki nyinginezo kama hizi mbingu na mfano wake, li anna lahu qawaima, kwa sababu arshi ina nini, ina kawaim, arshi ya Rahman ina vishikilio, sio kama mbingu. Mbingu iko kama kubba, lakini arshi nani ina vishikilio. Wa yahmilu arshu rabbika fawqahum yawma idhin thamania. Sima soma nini? Imeshikiliwa na nini? Ni vitu vinane arshi ya Mola wako. Wengine nasema ni malaika wenye nguvu wanane ndio wameshikilia. Kwa hiyo arshi ya Mola wako imeshikiliwa, sio kama mbingu kwamba iko kama kubwa tumetulia. Arshi imeshikiliwa. Hiyo aya mwaikumbuka? Wa yahmilu arsha rabbika yawmaidhin thamania. Kuna viumbe ambavyo Allah tabaraka wa taala amevikalifisha, na hii ni kuonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala hayuko juu ya arshi kwamba yatikaikalia akaisimamia. Kwa sababu arshi yenyewe inamhitaji Allah tabaraka wa taala, sio Allah yeye anamhitaji arshi. Yuko juu tu ya arshi, yukoje usiulize. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala siku moja aliketi msikitini, akaingia bwana mmoja sahibu hawa mtu wa bid'a, akasema muulize al-Imam Malik, najidu fil Qur'an anna Allah tabarak wa ta'ala yaqulu ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, kayfa istawa? Tunabada katika Qur'an kwamba Allah tabarak ile ndio sawa, sije nikaweka paka kumwambia kwamba Allah tabarak wa ta'ala anasema kwenye Qur'an ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, mwingi wa rehema juu ya arshi yuko juu, kaifa sawa vipi? Yani yuko juu vipi? Mamali kwa kienemisha kichwa chini, jasho linamtoka. Alipoinua kichwa akamwambia alistiwa maalum, kuwa juu kwa julikana, wal kaifu majhul, lakini hiyo kaifu yukoje? Hayo alijulikana. Wal imanu bihi wajib, na kuamini nini? Ni wajib. Kisha akamwambia wasuala anhu bid'a. Na wewe kuuliza swali hili ni uzushi. Ampiga nyundo maana yeye. Anambia wewe kuuliza swali hili ni uzushi. Unaona? Hii ni kuonyesha kwamba haya masuala wakati wa mtume ilikuwa hayazungumzi. Kwa sababu ikiambiwa ar-Rahman ala al-Arsh istawa, watu masahaba wenyewe wanajua. Ndio maana akamwambia kuuliza nini? Ni uzushi. Maana masahaba walikuwa wana maana, wanafahamu maana ya Qur'ani ikizungumzwa sawa inamaanisha nini. Lakini ahlul bid'ah wal ahwa walikuja kubadilisha istawa, wakaibadilisha herufi, wakaita herufi katikati, wakaita nini? Istawla. Istawla. Na istawla maana yake kweli ni kutawala. Ni kutawala, sio juu. Kisha wakaleta besi ya al-Aqtal al-Nasrani, Nasara kasimu Islam, akimsifu Bishr al-Murisi. Wakati ule Bishr ndio amewekwa kama wali kule Iraq, akatoa besi akimsifu Bishr: Bishr qad istawa ala al-Iraq bighairi sayfin aw damin mithraqi. Bishr ametawala Iraq bila ya upanga wala kumwaga damu. Kwa hivyo istawa bimaana ametawala. Kwa hivyo Allah al-Aqtal al-Nasrani kaitumia istawa hapa, istawa bimaana ya istawla, wakasema hii ndio dalili. Kwa hiyo wakaacha adilla za kitabu na sunna, na ndio maana Ibn Taymiyyah akawapiga radi kwenye lamia yake, akasema qubuhan liman nabada al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-Aqtal. Ni ubaya ulioje kwa mtu aliyeacha Qur'ani nyuma alafu akitoa dalili anasema al-Aqtal. Al-Aqtal nani? Mnasara tu, si Muislam. Huyu ni Mnasara, si Muislam. Hatupendelea dini yako, situpendelea dini yako abadan. Kwa hiyo al-hasil ni kwamba dalili zinaonyesha kwamba Allah tabaraka wa taala yuko juu ya arshi yake, na yuarshi ina qawaim, qawaim ina vizuizi. Asema walaysa bimu'izin kasa'il al-aflak li'anna lahu qawa'im wa hamalatan yahmilunahu, inawabebaji arshi imebebwa. Wala yutasawwar hadha fil fulki fil falaki al-mustadiri, na hayo hayafikiriwi katika hizi mbingu ambazo kama zimetuzunguka. Wa hadha wadhu liman tadabbara, na hii iko wazi kwa wale wenye kufikiria. Ma waradat bihi al-ayat wal ahadith as-sahiha, yale aliyokuja kwenye aya na hadithi ambazo ni sahihi. ولله الحمد والمنة وذكر الشمس والقمر نهبك فجدي ونمنز لأنهما أظهر الكواكب السيارة فسبب هذي نو فيتو في لبزهير كتك فيتو في نبيو كوينة كما نيوتا نفانوات السبع التي هي أشرف وأعظم من الثوالث يا بابي اللي فيتو في تقوف نفيتو لكوانا بنايشيما فإذا كان قد سخر هذه كيو الله تبارك وتعالى نفيتي شيئا فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق أولى والأحرى ويقوينجيا بكبنين جودة بالبكية كون يمتريريكو وكتيشوا إلو نجيما ملوكوا من كويدا كما نبدأ بقول تعالى كما لفزممزة قتك قولياتا لم تكفوا كسيما لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نسجدية جوا ولا نسجدينين موزي واسجدوا لله الذي خلقهن لكن استجيني الله ما يعمل يوم هيفيو إن كنتم إياه تعبدون وكل هي من معبود الله تبارك وتعالى مع أنه صرح بذلك بقوله فمجرفان بأعظم الزقوم من زوازك كيلو وقوليات القسمة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره جوا نموزنا نيوتا فيوتف متيشني الله فأمريك ألا له الخلق والأمر jiweni kwamba Allah ni wake yeye uumbaji na amri ni zake amri ndio vitabu vyake Taurati ni amri Zaburi ni amri Qur'ani ni amri Injili ni amri sio makhluq al-makhluq ni viumbe al-amru ni vitabu ala lahu al-khalq wal-amr Allah ni wake yeye uumbaji na amri ni zake tabarakallahu rabbul alamin ametakasika Allah bwana mlezi wa ulimwengu wote هي سورة الأعراف آية 54 وقوله نكوليات الفسيمة يفصل الآيات ها يفصل عفوا يفصل الآيات على نستنبنوا آيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وين نيني katika jambo la kukutana na mwala wenu mkawa na yakini nalo أي يوضح الآيات أنا فيك وازي الدلالات دليل ذاك الدالة على أنه لا إله غيره دليل مرزو زنونيشا قم بأكون معبود وحقس فيه وأنه يعيد الخلق نقم بأي أتوارديش بيوم بي إذا شاء أتكفتاك كما بدأه كما لبيان زي منيبي كما بدأكم كما لبيان زيشني الله تبارك وتعالى بس أتكفتشيني هاي اليوم لأنه مرز ابن كثير رحمه الله تعالى من الزنونزة katika aya nambari 2 kwa hiyo tushilie hapo maana tutabakia dakika 3 bilibali kumaliza darasa na aya 3 na maneno mengi wa nasallallahu alkarima rabbal arshil azim an yanfa'ana bima qara'na allahumma arina alhaqa haqa warzuqna tibaa'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan